la miso yol matu ponali no wanganinga boye passe si pinga motema mama o alingi boye o lokutana ya mape mama masumu o dugle dugle boninga moto ezalili sumu te ponali no triplenga boye yol ma Tokio pesika ya lalemu mama oh, double double wana na komine sika na ninga kayo matu.